ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 56वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना है पूछिए। दिलीप जी, दो सौ अप्रत्यक्ष गवाही में प्रमाण के प्रयोजन को उपमान, उपमानस्य प्रमाणार्थम, उपमान प्रमाण के प्रयोजन को न पश्यामः, हम नहीं देखते हैं। अनुमान में पूर्व पक्षी का कहना था अनुमान के समान है ये उपमान। अनुमान में अप्रत्यक्ष का बोध होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कौन है? धुएं से अग्नि का ज्ञान, अग्नि का। यहां पर किसका बोध होता है उपमान में? गवय का, और वो अप्रत्यक्ष है, ठीक है। गाय प्रत्यक्ष है और गवय अप्रत्यक्ष है, इसलिए ये अनुमान के समान हुआ। सिद्धांति कह रहा है कि अप्रत्यक्ष गवय को उपमान प्रमाण का प्रयोजन नहीं देख रहे हैं। वो जो गवय है प्राणी, उसका ज्ञान तो उपमान प्रमाण से नहीं होता है। उपमान प्रमाण का प्रयोजन हम अप्रत्यक्ष गवय के ज्ञान में नहीं देखते। क्यों? क्योंकि गवय का ज्ञान तो हमें प्रत्यक्ष से ही होगा। जब जंगल में गए तो उसको गवय को देखा, ये तो इंद्रिया सन्निकर्ष है, प्रत्यक्ष है। ये उपमान का प्रयोजन नहीं है। उधर क्या देख रहे हो? उधर का मतलब गवय। अच्छा, तो गवय प्राणी का ज्ञान आप अपना देख लो, जहां भी देखना है, वो प्रत्यक्ष का प्रयोजन नहीं है, नहीं, उपमान का प्रयोजन नहीं है। उसको हम उपमान का प्रयोजन नहीं देखते हैं। फिर क्या है उसके साथ में संज्ञा का संबंध? ये उपमान का प्रयोजन है। पूर्व पक्षी गवय के ज्ञान को उपमान का प्रयोजन मान करके उसे अनुमान बता रहा था कि अनुमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। ऐसे ही उपमान में भी गाय के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष गवय का ज्ञान होता है, ये साम्य दिखा रहा था। अर्थात वो उपमान का प्रयोजन क्या मान रहा था? गवय का ज्ञान, ऐसा मान के बोल रहा था। बोले गवय के ज्ञान को हम प्रमाण, उपमान प्रमाण का प्रयोजन नहीं मानते हैं, नहीं देखते हैं, और वो है भी नहीं। वो संजय संजीव संबंध पे जानना है, इसलिए ये अनुमान नहीं है। हो गया, और कोई बोलो। जो यथा गौ एवं गवय, ये जो बात कैसे दूसरा तक का ज्ञान हुआ, वो तो उपमान प्रमाण है। वो उपमान प्रमाण का है। एक वक्ता ने बोला यथा गौ एवं गवय, इससे जो ज्ञान हुआ वो तो उपमान प्रमाण नहीं है। वो वाक्य उपमान प्रमाण थोड़ा है। हम ऐसा बोलते हैं लोक में प्राय कि यथा गौ तथा गवय, ये उपमान प्रमाण है। ये उपमान प्रमाण नहीं है, ये तो शब्द प्रमाण है। उसने बोला कि जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है, इससे हमें एक ज्ञान हुआ। उस समय उसके बोलने से उस समय हमें जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान उपमान नहीं है, ये उपमान नहीं है, ये शब्द जन्य ज्ञान है। आगे बोलो, प्रश्न रखो आप, और प्रश्न क्या बचेगा आपका? वो उपमान नहीं है ना, बात ही खत्म हो गई ना, प्रश्न आपका आगे कहाँ जाएगा? पहले जो उपमान का बताया था वहां इस तरह बताया था क्या कि ये जिसने बोला यथा गौ एवं गवाय, ये हमारे को उपमान ज्ञान हो गया, ऐसा कहा था क्या उन्होंने? तो वो लक्षण ही नहीं है, तो हम क्यों शंका करें? वैसे ये तो ठीक है, ये ठीक प्रमाण क्या है? हाँ, उपमान प्रमाण दोनों का संबंध जो बनेगा प्रक्रिया में, पहले हमने शब्द प्रमाण से जान रखा है, यहां गाय जैसे प्राणी को प्रत्यक्ष से देखा, और इसके बाद जो प्रक्रिया चली है अंदर, क्योंकि उपमान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। उपमान प्रमाण जैसे अनुमान, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है, ये से जुड़ी भी बात है, लेकिन उपमान होगा कहाँ? बुद्धिस्थ होगा, ये प्रमाण वहां पर है, बस उसके साथ संबंध जुड़ जाना, इस जो संबंध जुड़ना है, इस संबंध किसने जोड़ा? ये उपमान प्रमाण से जुड़ा है, और उसका फल बोध ले लीजिए, अथवा जो ज्ञान हुआ उसको उपमान प्रमाण मान लीजिए, तो हे उपादेय उपेक्षा बुद्धि जो है वो उसका फल हो जाएगा, दोनों हो सकते। और रविशंकर जी, संबंध संबंध जुड़ना ये उपमान प्रमाण हो गया, ठीक है, और फिर ज्ञान होना कि हाँ ये गवय है, ये इसके साथ में ये जो बोध हो रहा है हमारे को, और वैसे अपने यहां पर जो मुख्य इन्होंने माना है वो ज्ञान को ही प्रमाण माना है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष का है, इसी तरह से अनुमान उस ज्ञान को प्रमाण माना है, इसी तरह से संज्ञा संजी संबंध बन गया, ज्ञान हो गया, ये प्रमाण हो गया, और हे उपादेय उपेक्षा बुद्धि वो फल हो जाएगा। कौन सा ये प्रयोजन है? ठीक है, तो ये प्रमाण कौन सा? उसकी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से हमने ये जाना है वो प्रक्रिया प्रमाण कहलाएगा, जिस प्रक्रिया से ज्ञान हुआ है वो प्रक्रिया प्रमाण कहलाएगी, अगर ऐसा करना है तो। यहां इन्होंने केवल ये कहा गवय का ज्ञान अनुमान का प्रयोजन नहीं है, इतना कहा है। प्रयोजन दो तरह के हो सकते हैं, उसका ज्ञान होना उसको आप प्रयोजन कह सकते हैं, प्रक्रिया को प्रमाण मान लें, या ज्ञान को प्रमाण मान लें तो हे उपादेय उपेक्षा बुद्धि प्रयोजन हो जाएंगे, दोनों पक्ष हैं, दोनों में से जहां भी है मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ बोलो, प्रत्यक्ष हो नहीं रहा, प्रत्यक्ष पूर्वक है वो, पहले तो शब्द हुआ, शब्द ज्ञान हुआ जो उसने बोला था, फिर उसके बाद उसके साथ में, जैसे अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होते हुए भी उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है तो धुएं का जो दर्शन है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, ये अनुमान नहीं है, यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्वक है अनुमान। अनुमान क्या है? अंदर मन में होता है वो, अनुमान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है, ठीक है, और किसी प्रमाण में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता, वो होते हुए दिखता है लेकिन वो उसका भाग नहीं माना जाता है, मुख्य प्रमाण वो नहीं है, अंदर होता है वो। इसी तरह से यहां जो ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ये तो सहायक है उसमें, इतना कह सकते हो, पहले हमने किसी से सुना वो भी, और जो हमने गाय जैसे प्राणी को देखा वो भी, ये प्रत्यक्ष भी, वो शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण और ये प्रत्यक्ष, ये दोनों उपमान में सहायक होते हैं। यदि ये दोनों ना हो तो उपमान नहीं हो सकता है। इतना तो ठीक है। और आप व्यापक रूप से देखो, किसी को नए व्यक्ति को समझाना है तब तो ये पूरी प्रक्रिया ही उसको बतानी पड़ेगी कि देखो उपमान, ये पूरी प्रक्रिया का नाम उपमान है। लेकिन जब हमने शास्त्र की सूक्ष्मता में पता लग गया कि अन्य प्रमाणों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है और ये वास्तव में इस उपमान नहीं है, ये इसका सहयोगी के रूप में है, तो हम इसको उपमान नहीं मानेंगे। हम उपमान वो ही मानेंगे जो वास्तव में मुख्य भाग है, अंदर जो होता है वही उपमान है। लिंग लिंगी संबंध बनेगा, वो प्रक्रिया हो गई और उससे अग्नि है, यहाँ पर ये बोध हुआ, ये प्रयोजन हो गया, वही चीज है, तो ऐसा ही है ना। और अग्नि को अगर आप, अग्नि के ज्ञान को अगर अनुमान मान रहे हो तो हे उपाधेय उपेक्षा बुद्धि वहां प्रयोजन मान लेंगे। दोनों प्रक्रियाएं आप दोनों में से जब जो आपको लेना वो ले सकते हो। सबके लिए लगेगा। इसी तरह से शब्द प्रमाण, किसी के बोलने से हमें ज्ञान हुआ, ठीक है, तो उसके शब्दों को जो सुनना है ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना। श्रोत्रेंद्रिय श्रवण, श्रोत्रेंद्रिय और शब्द का यानी ध्वनि का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, ये ज्ञान हो रहा है। ये भाग तो प्रत्यक्ष है कि उसका ये शब्द है, ये मोटा पतला लंबा क्या शब्द बोला, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, ये शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण क्या है? उस शब्द से जो ज्ञान होता है हमारे को, शब्द जन्य जो बोध होता है, शब्द तो उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होके मन तक अंदर तक पहुंच गया, उस शब्द से जो बोध होता है वो शब्द प्रमाण है, वो अंदर का ज्ञान माना जाता है। अब वैसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं, पुस्तक शब्द प्रमाण है, वेद शब्द प्रमाण है, इनका वचन प्रमाण है, ये गौण रूप से कथन होता है। अगर इसको शब्द प्रमाण कहेंगे तो उसका तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है हमारे को, लेकिन अगर आप उसको माने तो उसके लिए अलग कह दिया, अव्यपदेश्यम अव्यभिचर, अव्यपदेश्य कह दिया गया, इसको नहीं मानेंगे हम। इसके अतिरिक्त तो जो बचा हुआ है, जो व्यपदेश्य है, वो तो होगा नहीं, ये शब्द प्रमाण में जाएगा। उपमान की जो परिभाषा दी थी प्रसिद्ध साधन में बने, तो इसमें दो पक्ष आ रहे हैं, एक तो है प्रसिद्ध के साधन में से, एक है प्रसिद्ध साधन में से, तो दोनों के पक्ष ठीक, दोनों में क्या अंतर है? प्रसिद्ध साधन में से और प्रसिद्ध के साधन में से, प्रसिद्ध के साधन में से गाय मतलब जिसको हम बता रहे हैं ये गवय है, जिसको नहीं पता तो उसको जो प्रसिद्ध जो गाय है उसके साधन में दोनों में वो बता रहे हैं, ठीक है, और दूसरे में प्रसिद्ध साधन में से जो गाय है उसके प्रसिद्ध साधन में बता रहे हैं, तो कौन सा? एक ही अर्थ है उसका, गाय जो है वो प्रसिद्ध है, उसकी समानता उसका साधन में उससे जो है ये बता दिया, ये उसके समान होता है बस। आप प्रसिद्ध के साधन में बोलो चाहे प्रसिद्ध साधन में बोलो, एक ही बात है। इसमें थोड़ा अंतर दिखा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध के साधन में से ऐसा इन्होंने जो कहा उसका यह अभिप्राय हो सकता है कि गाय तो पूरी प्रसिद्ध है एक पक्ष, दूसरे पक्ष में गाय में जो एक लक्षण है जिस लक्षण के साधन दोनों ले सकते हैं, लेकिन वो जो प्रसिद्ध वस्तु का जो साधर्म है समान धर्म है, ठीक है, प्रसिद्ध वस्तु होगी गाय, आपकी बात को ही दोहरा रहा हूं, प्रसिद्ध हो गई वो गाय और उसके जो धर्म है समान धर्म है उससे, प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से, ठीक है। अब अगर प्रसिद्ध शब्द को आप धर्मों के साथ में जोड़ो तो भी कोई आपत्ति नहीं है कि जो धर्म है वो प्रसिद्ध होने चाहिए। अब धर्म प्रसिद्ध है तो वस्तु तो प्रसिद्ध होगी ही, ज्ञात होगी ही, स्पष्ट है पहले से ही। अगर वस्तु ज्ञात नहीं है तो वो अंतर्भावित है, आप दोनों ढंग से कह लो, कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, दोनों प्रक्रियाओं को मान सकते हो आप, इस तरह कहना हो तो कह लो। वस्तु प्रसिद्ध है और उसके धर्मों का साधर्म है, तो धर्म भी तो प्रसिद्ध होंगे, तभी जात हो रहे हैं तो वो भी प्रसिद्ध ही है, वैसे तो वहां भी घटा सकते हैं। और धर्म यदि प्रसिद्ध है तो वो वस्तु भी प्रसिद्ध ही है, तभी तो पता है कि ये धर्म किसके हैं, गाय के हैं, तो गाय के वो दोनों ही प्रसिद्ध होते हैं वास्तव में, तो जात होते हैं। इसमें गाय में अनेक धर्म है, जो नीलगाय के साथ भी नहीं किसी भी अन्य प्राणी के साथ भी मिलते हैं, उन सबको ना लेकर के गाय में ऐसी कोई विशेष प्रसिद्ध धर्म है जिसके कारण नीलगाय का ज्ञान होता है? वो समान धर्मता हुई, प्रसिद्ध मत जोड़ो, वो तो साधर्म से आ रहा है ना, समान धर्मता। तो अन्य धर्म गाय में जो अन्य धर्म है, जो अन्य वस्तुओं के समान है, नील गाय के समान नहीं है, वो तो साधर्म शब्द कहने से हट ही जाते हैं। साधर्म किस से? समान धर्मता के लिए दो वस्तुएं कम से कम चाहिए। तो नील गाय को समझाने के लिए यदि गाय का बोल रहा है कोई, तो उसके प्रसिद्ध वही साधर्म लिए जाएंगे। ऐसे साधर्म में कि गाय को देखा, उसको ये थोड़ा ना बताया कि ये धर्म वहां पर होते हैं और ये धर्म नहीं होते हैं। उसको कहा बस ये गाय देखो, ये जैसी गाय है वो गाय जैसा वहां आकार प्रकार की का प्राणी दिखेगा तो उसको गवाही पता लग जाएगा, तो प्रसिद्ध को ही लेता है वो। और जो अप्रसिद्ध है, जिनकी समानता दूसरों से है, वो तो वैसे भी नहीं लेगा, वो याद नहीं आएंगे, समानता ही याद आएगी व्यक्ति को। और कोई? सत्यन जी, आप भी पता ही पूछ रही थी कुछ, अभी मेरे को भूल गया, मैं आपको करता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे बताया उपमान प्रमाण में प्रत्यक्ष पूर्व ज्ञान होता है, अनुमान प्रमाण में भी प्रत्यक्ष पूर्व होता है, शब्द पूर्वक भी हो गया ना। हाँ, तो उपमान में दो अनुमान में केवल प्रत्यक्ष पूर्व, वो भी तो आपने शब्द प्रमाण पूर्वक बताया था। बोलो आगे। अनुमान उपमान में दोनों में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक, बिना प्रत्यक्ष के कोई भी प्रमाण नहीं होगा। तो फिर अनुमान प्रमाण की जो परिभाषा बताई उसमें तत्पूर्वक वाले बात इसमें भी होगी, इसमें उनकी इच्छा ना उसमें कोई विशेषता हो। अनुमान अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा, वो प्रबल है वहां पर, पीछे प्रत्यक्ष आया है। अब यहां तत्पूर्वक मैं कहते तो कैसे कहते, तत् शब्द का ग्रहण करते अगर उपमान में, तो किसका ग्रहण करते आप? दोनों का। किसका? प्रत्यक्ष शब्द पूर्वक, शब्द प्रत्यक्ष। कैसे कर लेते आप? कैसे कर लेते? नहीं, तयो तो कर लेते, सन्निधि देखो ना, सन्निधि में कौन था? प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान था, तब तो तत्पूर्वकम में सर्वनाम में सन्निहित जो निकटवर्ती है उस प्रत्यक्ष को ले लेते। उपमान के पहले क्या है? तो तत्पूर्वकम का क्या अर्थ होता? फिर क्या? तो प्रत्यक्ष पूर्वकम जरूरत नहीं है, आप जैसे बुद्धिमान बैठे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, वही समझा दिया, इससे संकेत मात्र हो गया और अब हमारे को समझ में आ गया। चलो, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं है? नहीं, यदि प्रत्यक्ष पूर्वक होता तो यहां प्रत्यक्ष पूर्वक लिख देते, चूंकि सूत्रकार ने प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं लिखा, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूं, चूंकि सूत्रकार ने अनुमान में तत्पूर्वक अब लिखा है तो वो तो प्रत्यक्ष पूर्वक हो गया, लेकिन उपमान में प्रत्यक्ष पूर्वक या शब्द पूर्वक नहीं लिखा। इससे पता लगता है कि उपमान न तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है न शब्द पूर्वक होता है। ये आप मेरी तरह, आप मेरी भाषा आप बोल रहे हो, आप बताओ ना क्या समाधान होगा? सूत्रकार ने तो लिखा नहीं है, हमारे सामने जो सूत्र उपलब्ध है उसमें तो लिखा नहीं है, तो क्या उसके न लिखने से हम प्रत्यक्ष पूर्वकता न लें? प्रत्यक्ष पूर्वकता न लें क्या? इन्होंने नहीं लिखा है इसलिए लेनी पड़ेगी। क्या शब्द पूर्वकता लें या ना लें? लेनी पड़ेगी। तो वो शब्द पूर्वकता और प्रत्यक्ष पूर्वकता मैंने ले ली थी, ले ली तो आप कह रहे हो कि यहां तो लिखा ही नहीं है उन्होंने तत्पूर्वक। उसका रहस्य यही है कि वो जानते हैं कि इतना समझ लेंगे न्याय दर्शन वाले, जब अनुमान को प्रत्यक्ष पूर्वक कह दिया, पता लग गया, तो उपमान में भी समझ लेंगे कि तत्पूर्वक है। अथवा अथवा जो गौण रूप से उपमान माना जाता है, जो बोलते हैं ना उसको भी उपमान बोलते हैं, यथा गऊ एवं गवया, इसको भी उपमान बोलते ही ना साहित्य में और इसमें सब, वही तो कहा जाता है सामान्यतः। यही तो अब तक आप क्या समझते थे, यही तो समझते थे संजय संजी संबंध पहले से पता था आपको, ये तो न्याय दर्शन पढ़ने पे पता लगा है ना। इससे पहले उपमान प्रमाण आपने पढ़ा है ना, उपमान और उपमेय ये सब व्याकरण में भी आता है, वहां आप क्या अर्थ लेते थे उपमान का, बस तो उसको भी आप ले लो मोटे तौर पे, तो तब तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होगा ना। अब कोई कहने लगे नहीं वो जिसने बोला है यथा गौ एवं गवय उसका भी तो प्रत्यक्ष था तभी तो वो बोल रहा है, उसका छोड़ दो। तो आप उपमान की प्रक्रिया वहां से भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी ने बोला फिर हमने देखा और फिर जानो, इस सारे को उपमान कर लो तो अब ये प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं हुआ, इसको सारे को उपमान में ही डाल दिया एक, वहां तीनों को मिला करके सम्मिलित रूप में समुदाय रूप में एक उपमान प्रमाण मान लो, तब तो तत्पूर्वकम कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भाष्यकार ने कहा है, सूत्र की दृष्टि से तो यही अर्थ घटता है। भाष्यकार ने जो ये एक बात कही संज्ञा संजी संबंध जो है वास्तव में ये उपमान है वास्तविकता में, तो जब हम उसके पक्ष को देखेंगे तो इसको हमें प्रत्यक्ष पूर्वक और उपमान पूर्वक शब्द पूर्वक मानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है फिर इसको हम किस कहां डालेंगे, इसलिए ऐसा है। और माता जी हो गया मैं उपमान कैसे समझती, तो समान धर्म वाले जो होते हैं उसका जो निराश करती है तो उपमान कहते हैं, लेकिन अनुमान में जो हमें अनुमान करना है वो चीज, अनुमान से जो हम जानते हैं जो चीज हमारे मन में है वो चीज वो नहीं होती है, हाँ। जैसे कि अग्नि और धुआं, हाँ। उसमें हम धुआं को देखकर अग्नि की जांच करते हैं कि अग्नि है, लेकिन अग्नि से अनुमान हम नहीं कर सकते, धुआं से अनुमान कर सकते हैं, हाँ। तो दोनों एक नहीं हुआ ना, अग्नि और धुआं, अग्नि और धुआं अलग अलग हैं, तो यहाँ भी गाय और गवे अलग अलग हैं, यहाँ भी अलग अलग है, समानता में यहाँ तो गौ और गवे थोड़ा समानता है, हाँ। उसके लिए वही था जो तथा इति उपसंहार है, ये तथा इति जो उपमान का विशेषण है, अनुमान में तथा इति नहीं आता है, ये सूत्र ने बताया ही था, सूत्रकार ने बताया था एक ही बात, वो ठीक बात है, उस ढंग से यहां नहीं करते, अनुमान में हम तथा इति नहीं करते। समझे जी, परार्थम च उपमानम, उपमान होता है वो परार्थ होता है, अर्थात स्वार्थ नहीं होता है, अपने लिए नहीं होता है। यस्य हि उपमेयम अप्रसिद्धम तदर्थम प्रसिद्ध उपमेयेन क्रियते, जिसके लिए जिसका जिस मनुष्य का वह अर्थ उपमेयम अप्रसिद्धम, उपमेय अप्रसिद्ध होता है, उसने संजय संजी संबंध अभी नहीं बनाया है, जानता नहीं है वो, उसके लिए तदर्थम उसके लिए प्रसिद्ध उपमेयेन क्रियते, उसको उपमेय के द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है, जनाया जाता है। जो व्यक्ति इस संबंध को नहीं जानता है उसके लिए ये जनाया जाता है, और जो जानता है उसके लिए नहीं जनाया जाता, जो स्वयं जानता है वो थोड़ा प्रयोग करेगा बस। अच्छा स्वार्थ नहीं है ये तो पता लग गया, उपमान है हाँ, तो अच्छा तो अब इनके वाक्यों पे ध्यान देना, इन्होंने क्या पूछा था कि ये परार्थ कैसे है ये समझ में नहीं आया, फिर मैंने पूछा स्वार्थ है या नहीं है, बोले नहीं ये स्वार्थ भी हो सकता है परार्थ भी हो सकता है, लेकिन इसको यानी आपने अब मेरी बात सुन लो, अर्थात आपने ये स्वीकार कर लिया था कि ये परार्थ भी होता है और स्वार्थ भी होता है, ठीक है, तो परार्थ होता है ये तो आप स्वीकार कर ही चुके हो, तो फिर आप ये क्यों पूछ रहे थे कि ये परार्थ कैसे होता है, हाँ तो केवल परार्थ कैसे होता है अर्थात ये स्वार्थ क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न है आपका, इनका प्रश्न ये है ना, स्वार्थ क्यों नहीं होता, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था, आपने कहा कि ये परार्थ क्यों नहीं होता, मतलब इसका मतलब है ये स्वार्थ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये स्वार्थ कैसे होता है ये बताओ, किसका प्रयोजन सिद्ध होता है, जो व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है, हाँ, उसका स्वयं का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, हाँ, जिसने उपमान का प्रयोग किया बताया, जिसने बताया वो तो पूर्व पक्षी ने कहा ही है कि ये जो स्वयं अध्यवसायात आगे लिखा है ना, अब स्वयं ही निश्चय करता है, अध्यवसाय करता है, तो उसका तो उसने निषेध कर दिया कि अध्यवसाय का निषेध नहीं करते हैं, वो उपमान नहीं है, जिसको ये प्रसिद्ध है पहले से उसके लिए ये नहीं होगा, उसने बोला यथा गौ एवं गवया, ठीक है, ये जिसने बोला वहीं से उपमान शुरू हो गया है इस प्रक्रिया तो उसकी, तो वो किसके लिए है, दूसरे के लिए है या अपने लिए है। देखो एक तो अनुमान का कोई प्रयोग करता है, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करता है, प्रारंभ करता है, जो वो दूसरे को बताने के लिए भी करता है जैसे पंचावयव में, और स्वयं भी करता है जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हो गया, जो करता है प्रयोग दोनों तरह से होता है, स्वार्थ और परार्थ। जिसने उपमान का प्रारंभ किया कि यथा गौ एवं गवया, ये जिसने बोला उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, किसके लिए है, जिसको सुनाया था, जिसको सुनाया था उसके लिए प्रयोजन है, इस दृष्टि से ये परार्थ है, स्वार्थ नहीं है, इतना ही अर्थ है। जब उपमान को पूरा बड़ा मानेंगे ना व्यापक स्थूल रूप से, तो उसमें जिसने शुरुआत की वो मुख्य व्यक्ति माना जाएगा, उसके लिए ये नहीं है, ये दूसरे के लिए है। हाँ लोकेश जी, 198 न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते, शब्दार्थ नहीं पकड़ में आया या वाक्यार्थ पकड़ में नहीं आया, वो तो भाव समझ गया लेकिन सर्वम भावार्थ तो समझ गए आप, शब्दार्थ नहीं समझे, और वाक्यार्थ, एक ही बात है वाक्यार्थ और शब्दार्थ। चलो न का मतलब होता है नहीं, निषेध, ही का मतलब होता है निश्चय से, ये भी हम जानते हैं। सर्वेण सर्व शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है, सबके द्वारा, इसको भी आप जानते हैं, ये वजह से बड़ा हो भी तो समानता तो एक अंश में समानता तो होती है, सब में होती है, ठीक है, होती है एक अंश में होती है, एक अंश में होती है, एक देश का मतलब एक अंश वाला ही है, हाँ, तो भावार्थ नहीं समझ में आया, ये समस्या है ना। आप कह रहे जी भावार्थ तो समझ में आ गया, भावार्थ समझ में नहीं आया, शब्द तो आप जानते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं आपकी, न ही सर्वेण सर्वम उपमीयते, सबके द्वारा सबका उपमान नहीं होता, सबके द्वारा हर किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, ये कथन हुआ, यानी किसी विशिष्ट उपमेय से, उपमेय और उपमान में संबंध जब बनता है तो ये किसी विशिष्ट का ही होता है, ठीक है, किसी विशिष्ट वस्तु से ही किसी विशिष्ट वस्तु का को समझाया जा सकता है, सबसे सबको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। यदि एक देश मात्र से उपमान हो जाता तब तो सब वस्तुओं से सब वस्तुओं को समझाया जा सकता था, सब वस्तुओं से सब वस्तुओं को समझाया जा सकता था, ठीक है। बालू कैसी होती है, जैसे पानी, कह सकते हैं, कहते हैं कोई नहीं, क्या एक देश साधारण में नहीं है, उनमें फिर भी नहीं कहते, क्यों, यदि ध्यान दो, यदि एक देश के साधर्म से उपमान होता है तब तो सब वस्तुओं से सब वस्तुओं को समझाया जा सकता था। रोटी कैसी होती है, बोले खिचड़ी जैसी, बता सकते हो, बोलते हो क्यों एक देश नहीं, खाने की चीजें दोनों साधर्म में है ना, साधर्म में है। दाल कैसी होती है, बोले सब्जी जैसी। कटोरी कैसी होती है, थाली जैसी। चम्मच कैसी होती है, बाल्टी जैसी। बोल सकते हैं चम्मच कैसी होती है, बोले कागज जैसी। चम्मच कैसी होती है, कुर्ते जैसी। बोलते हैं कभी, नहीं सर्वेण सर्वम उपमीयते, ये नहीं होता, ये व्यवहार में देखा जाता है। पूर्व पक्षी बोल रहे हैं और बात ठीक कह रहे हैं। इससे पता लगता है कि एक देश की समानता से उपमान नहीं होता। यदि एक देश की समानता से उपमान होता तो सबसे सबका उपमान हो जाता। ठीक बात है, तो इसलिए उपमान प्रमाण ही नहीं हो सकता। कृष्ण में हो नहीं सकता, अप्राय में भी नहीं हो सकता और अल्प में भी नहीं हो सकता। तो फिर साधर्म से तो बिना साधर्म के तो उपमान होता नहीं है, और इन तीनों से उसने खंडन कर दिया कि साधर्म से किसी चीज की सिद्धि ही नहीं होती है। आगे ही बात समझ लें, तो एक देश साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति, ये इसकी प्रतिज्ञा है। हेतु ये तो ही नहीं सर्वेण सर्वम उपमीयते, सबसे सबका उपमान नहीं होता। अब क्या समझ में आया आपको, शब्दार्थ समझ में आया या भावार्थ समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, शब्दार्थ या भावार्थ, दोनों आ गए समझ में। अभी क्या आया, अभी भावार्थ समझ में आया, पहले शब्दार्थ ज्ञात था, पहले भावार्थ कुछ और समझ रहे थे ना, शब्दार्थ तो पता था। और श्रुति दर्जी 201 दूसरी पंक्ति का जो प्रतिषिध्य, हाँ, इस पर संशय है। पहले सिद्धांत ने जो कहा कि उपमान परार्थ होता है उसको मना करते हुए पूर्व पक्षी ने कहा स्वयं से कहा कि परार्थ नहीं होता, तो उस हेतु खंडन करते हुए सिद्धांत ने कहा नाध्यवसाय प्रतिषिध्य, पर पूर्व पक्षी ने अध्यवसाय का मना नहीं किया। अध्यवसाय को पूर्व पक्षी मानता है, मानता ही पूर्व पक्षी अध्यवसाय, जिस अध्यवसाय को पूर्व पक्षी ध्यान में नहीं रख करके जो कहा है ना, अध्यवसाय को वो भी मानते हैं, दोनों मानते हैं, दोनों मानते हैं। तो जो बात पूर्व पक्ष ने नहीं कही है इस बात को लेकर के सिद्धांत जो खंडन कर रहे थे ना अध्यवसाय, तो ये चल नहीं मानता। इसको इस तरह समझिए कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि स्वयं अध्यवसायात, अब सिद्धांती उसका खंडन तो करेगा, तो खंडन करने में पूर्व पक्षी ये ना समझ ले कि सिद्धांती अध्यवसाय को ही नहीं मान रहा है। पूर्व पक्षी ने स्वयं अध्यवसायात की बात कही, अब सिद्धांती को उसे खंडित करना है, तो खंडित करते समय पूर्व पक्षी के मन में ये बात आ सकती है कि ये शायद अध्यवसाय को ही नहीं मानता होगा, शायद ये अध्यवसाय को ही ना मानता हो, इसलिए वो प्रारंभ कर रहा है कि मैं अध्यवसाय का निषेध नहीं कर रहा हूं, वो तो स्वीकार्य है। जैसे कि कोई प्रतिमा को मूर्ति को ईश्वर मानता है, कहा ये ईश्वर थोड़ा ना है, खंडन करने लग रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है ना कि ईश्वर को ही नहीं मानता, तो उसके मन में ये शंका ना आ जाए इसलिए वो पहले कहता है प्रतिमा का तो खंडन करना है, मैं ईश्वर का निषेध नहीं कर रहा हूं, यानी ईश्वर को तो मैं मानता हूं लेकिन ये प्रतिमा ईश्वर नहीं है, मैं खंडन उसका कर रहा हूं, यानी ईश्वर का खंडन नहीं कर रहा हूं, ईश्वर का खंडन नहीं करता हूं। बोले कहें कि ईश्वर न्यायकारी है, बोले सब सुख दुख है वो ईश्वर हमारे कर्मों का ही फल होता है क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। कहा कि नहीं, सब सुख दुख ईश्वर का नहीं, सब सुख दुख हमारे कर्म के अनुसार नहीं हो सकता। जब ये कथन किया तो दूसरे के मन में तत्काल आएगा कि ये ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानता है, तो कहे नहीं ईश्वर को न्यायकारी तो मैं भी मानता हूं, तो खंडन करते समय कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दूसरे को भ्रांति ना हो जाए, इसलिए ये स्पष्ट कर रहा है कि मैं जो खंडन कर रहा हूं वो अध्यवसाय का खंडन नहीं कर रहा हूं, अध्यवसाय तो होता है, इसलिए ये ऐसा कथन है। सिद्धांति ने जब उपमान को परार्थ कहते तो ये बात समझ में आ ही जाती है ना कि सिद्धांति भी अध्यवसाय को मानते हैं। पर पूर्व पक्षी ने अध्यवसाय को कहते हुए उसको स्वार्थ बताया। स्वयं शब्द पर पूर्व पक्षी का ध्यान ज्यादा है तो उसका खंडन करना चाहिए। आगे वो कह दिया उपमान तो करना बहुत ही वो तो कर दिया, पर पहले ये भूमिका के रूप में भी कहना छल नहीं माना जाएगा। छल नहीं है, अपनी स्पष्टता के इससे उसका खंडन थोड़ा ना किया है। ये कथन कह करके न अध्यवसाय प्रतिषिद्धे से पूर्व पक्षी का कोई खंडन नहीं किया बल्कि समर्थन कर रहा है। तो छल तो तब होता है जब हम दूसरे का अर्थ बदल करके उसका खंडन करें, तो समर्थन कर रहा है, खंडन क्यों है, छल क्यों कहलाएगा। जहां पूर्व पक्षी का अभिप्राय नहीं है वहां बात को नहीं, नहीं नहीं उस तरह से नहीं माना जाएगा ना। ऐसी भाषा में ऐसा प्रयोग होता है, इसको सीधे सीधे ऐसा छल की तरह तो लग नहीं रहा है, स्वीकार कर रहा है ये इस बात को, छल जैसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ आप पूछो। हाँ उभयेन भी है, प्रसिद्धो उभयेन क्रियते तदर्थम प्रसिद्ध उभयेन क्रियते, उभय मतलब उपमान और उपमेय दोनों के द्वारा। हाँ वेदनिष्ठ जी पीछे का नहीं अभी का बोलो। हाँ उदाहरण तो सामान्यतः हम बता देते हैं, उपमान में तो वो संज्ञा संजी संबंध वाली बात विशेष है, और उदाहरण ऐसा होता है जहां बिना उपमान के भी होता है, हमें दोनों चीजें पता हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा है, तो बोले इसका स्वाद तो उस जैसा हो गया, जानता वो दोनों का है पर स्वाद बताना है कि इसका स्वाद कैसा है उस जैसा है। और उदाहरण वो होता है जहां बुद्धि साम्य होता है, ठीक है, दोनों का यानी विद्वान का भी और अज्ञानी का भी बुद्धि साम्य है और दोनों उस बात को जानते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, जैसा ये है वैसा वो है। और बहुत जगह तो खैर उपमान में भी हम एक तरह से दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और इसीलिए दृष्टांत को तो प्रत्यक्ष माना गया है, जो तथा इति ये वैसा है उसको उपमान माना गया है मुख्य रूप से कि ये वैसा ही है, ये जो बोध आता है ये उसी जैसा है, ये उपमान है। गवय का प्रत्यक्ष किया ये तो गवय का हुआ, ये गवय गाय जैसी है ये जो प्रक्रिया हुई है ये उपमान हो गया, और इसका नाम गवय है ये उसका फल के रूप में आप देख लो कि संबंध का ज्ञान होना, प्रक्रिया तो ये हो गई ये वैसा ही है, प्रत्यक्ष गवय को देखा ये तो एक प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन इसके देखते ही अगले क्षण हमारे को क्या ज्ञान हुआ, अंदर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है ये, अंदर ज्ञान हुआ ये गाय जैसा है, और वो भी स्मरण आ जाएगा कि उसने कहा था कि जो गाय जैसा होता है उसका नाम गवय है, ये जान है वो आ गया, और अब संबंध जुड़ेगा इसका नाम गवय है, ये संबंध जुड़ा ये उपमान का फल मान लो आप, अगर फल देखना है तो इससे पहले वाली प्रक्रिया हो गई, उपमान का प्रमाण हो गया, तो वो तो खैर बात पहले हो चुकी, लेकिन ये उदाहरण में तो केवल ऐसा होता है जैसा ये है वैसा वो है, इसमें इस उपमान की तरह से संज्ञा संजी संबंध जोड़ने वाली बात नहीं होती है, लेकिन हम जब उपमान प्रयोग करते हैं तो वहां उदाहरण वाली चीज तो घुसती ही है इसलिए वो एक जैसे लगते हैं, पर इतना अंतर है उसमें। सत्येंद्र जी 201 उपमान उपमान नहीं होता, पहले तो ये कहा गया कि संज्ञा संज्ञा की प्रतिपत्ति उपमान है, प्रतिपत्ति और अध्यवसाय एक ही शब्द है, प्रतिपत्ति तो उपमान है, अध्यवसाय उपमान नहीं, ये किसी विरुद्ध बात है। परार्थ नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने कहा परार्थम उपमानम इति चेतना। अगर आप कहते हैं सिद्धांति मानता है कि ये परार्थ है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्यवसाय तो वो स्वयं कर रहा है। अब ये उपमान कहां देख रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को उपमान देख रहे हैं। तो प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम, ये जो बोलने वाले ने किया है उसकी दृष्टि से ये परार्थ बनेगा। जो गवय को देख करके जिसको बोध हो रहा है वो तो उसको अपने को ही हो रहा है, ठीक है, उसका ये सिद्धांति भी निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन इससे ये स्वार्थ नहीं हो गया, क्योंकि उपमान का प्रयोग जो परार्थ कहा गया था वो किस लिए, जो बोलने वाला है दूसरे को समझाने वाला है, उसने वहां से प्रारंभ किया उपमान का, बोला उसको, वो हमेशा परार्थ ही होता है, जबकि अनुमान में अपने लिए भी होता है और दूसरे के लिए भी होता है। अनुमान में जब वो परार्थ होता है, दूसरे को समझाते हैं तो जो समझने वाला होता है वो भी जानता है, वहां पर उस दृष्टि से देखेंगे तो वो भी स्वार्थ हो जाएगा। अनुमान का प्रयोग स्वयं अपने लिए भी होता है, उसमें दूसरा कोई नहीं होता, ये तो हो गया स्वार्थ। और जब अनुमान का प्रयोग हम दूसरे के लिए करते हैं तो इसको परार्थ कहते हैं, जबकि जिस दूसरे के लिए कह रहे हैं वो भी तो स्वयं जानता है, उसका स्वयं का जानना देखोगे तो ये भी स्वार्थ में ही आ जाएगा, लेकिन इसको स्वार्थ नहीं कह रहे हैं। स्वार्थ मतलब केवल स्वार्थ अपने लिए ही, जिसमें दूसरा कोई नहीं होता, और परार्थ उसको बोल रहे हैं जिसमें उसको भी ज्ञान होता है अपने को भी और दूसरा उसको जनाता है, दोनों चीजें होती हैं। उपमान का प्रयोग सदा दूसरे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं होता है। नहीं, उसको प्रत्यक्ष और अनुमान को शब्द को मतला हुआ, अभी व्यक्ति को देखो आप स्वार्थ और परार्थ में। अनुमान का प्रयोग एक व्यक्ति अकेला भी कर सकता है, जा रहा है धुआं देखा और अग्नि का ज्ञान हो गया, अब ये कैसा हो गया, अपने लिए हो गया। एक दूसरे को बताना है देखो ये धुआं है तो वहां भी आग लगी हुई है, ये बताया तो ये दूसरे के लिए हुआ ना प्रयोग। उपमान हमेशा दूसरे के लिए होता है, जिसको गवय का ज्ञान है पहले से, वो गवय को देख करके ये बुद्धि नहीं करता कि ये गाय जैसी है और इसलिए ये गवय है, ये प्रक्रिया उसमें नहीं होती, वो तो सीधे गवय को देखता है और ज्ञान हो जाता है उसको ये गवय है। तो अपने लिए उपमान प्रमाण का प्रयोग नहीं होता, दूसरे शब्दों में ये स्वार्थ नहीं होता है, ये दूसरे के लिए किया जाता है। उतना अंश तो सिद्धांत ही स्वीकार कर ही रहा है कि जिसने अध्यवसाय किया है, संजय संजी संबंध बनाए, अगर उसको हम उपमान का प्रयोक्ता माने तो वो अपने लिए कर रहा है, तो पूर्व पक्षी इसी दृष्टि से इसको स्वार्थ कह रहा था। सिद्धांत ने कहा इसको हम मना नहीं कर रहे हैं, ये भी है, लेकिन चूंकि इसमें दो जने होते हैं हमेशा, और पहले वाले की दृष्टि से ये दूसरे के लिए होता है, केवल अपने लिए नहीं होता है, ठीक है, उसमें दूसरा तत्व भी विद्यमान रहता है, इसलिए इसको परार्थ के अंतर्गत माना है। अध्यवसाय का निषेध नहीं कर रहे हैं, अध्यवसाय का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मात्र अध्यवसाय ही उपमान नहीं है, केवल अध्यवसाय उपमान नहीं है, उसमें दूसरा व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, वो पूरी प्रक्रिया माननी पड़ेगी हमें को। आगे चलते हैं पाठ को। तो पृष्ठ संख्या 202, अब शब्द प्रमाण की परीक्षा की जा रही है। सूत्र संख्या 50, पूर्व पक्षी का सूत्र है शब्दो अनुमानम, शब्द जो है ये अनुमान प्रमाण है, यानी शब्द शब्द प्रमाण नहीं है, वो अनुमान ही है, इसलिए अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। शब्दो अनुमानम हेतु है अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्, अर्थ के अनुपलब्ध होने से अनुमेय होता है। इसलिए दो हेतु जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक हेतु का भी हेतु साथ में यहां पर दिया है। अनुपलब्ध होने से नहीं, अनुपलब्ध जो है अनुपलब्ध अर्थ के नहीं, अर्थस्य अनुपलब्ध का मतलब है कि वो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। अर्थस्य अनुपलब्ध वो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होती है। कैसे पता लगा प्रत्यक्ष नहीं होती है? क्योंकि वो अनुमेय होती है। ऐसे वो हेतु से हेतु देंगे उसको। भाष्य में देखिए, शब्दो अनुमानम न प्रमाणांतरम, प्रतिज्ञा का कथन, शब्द तो शब्द प्रमाण तो अनुमान प्रमाण ही है, भिन्न प्रमाण नहीं है। कस्मात, क्यों? शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्, शब्द का जो अर्थ है वो अनुमेय होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, अनुमेय होता है। अनुमेय कैसे होता है? तो कथम अनुमेयत्वम, इसका उत्तर है प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है, प्रत्यक्ष से अनुपलब्ध होने से। अब यहां सूत्र वाले में देखिए, अर्थस्य अनुपलब्ध है अनुमेयत्वात्। अब हेतु कैसे बन रहा है? शब्दो अनुमानम अनुमेयत्वात्, अनुमेय होने से शब्द अनुमान है। और ये अनुमेयत्व तो क्यों है इसका? अर्थस्य अनुपलब्ध है, अर्थ की अनुपलब्धि तो प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होने से। जैसे अनुमान में अर्थ की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती है, अग्नि की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती है हमारे को उस समय, ऐसे ही शब्द में भी अर्थ की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती है। इस सादृश्य से वो कह रहा है कि शब्द तो अनुमान ही है, साधन में देख रहे हैं ना, समानता है। दोनों पर वो शब्द अनुमान में ही आ जाता है, साधर में देख रहा है, साधर में देख लिया तो समान एकता हो जाएगी, एकता हो जाएगी तो एक ही प्रमाण मरेगा मिल करके, ठीक है। अभी ये साधर में देख रहा है, इसका कथन है ये जो एकत्व तो देख रहा है, एकत्व तो कब आता है? जब समानता देखते हैं। सामान्यम एकत्व करम, समानता देखेंगे तो एकत्व आ जाएगा, और विशेषता देखेंगे तो विशेषस्तु पृथक्त्व कृत, विशेषता देखेंगे तो पृथक्ता हो जाएगी। देखिए तो मेरे ही गांव का है, ये तो मेरे ही गोत्र का है, ये तो मेरे ही संप्रदाय का है, ये तो मेरे ही गुरुकुल का है, ये तो मेरे ही देश का है। समानता देखी एकत्व हुआ, और विशेषता देखी ये तो उस गोत्र का है, ये तो उस गांव का है, मेरे गांव का नहीं है, पृथक्ता हो जाएगी। विशेषता जो होती है स्वामी स्वामी जी की पुष्टि कर रहे हैं, इनको जीवन में सबसे अधिक सुख इसी में मिलता है। स्वामी जी की पुष्टि हो गई तो बस तर गए हमारे को, हो गया। क्यों? कारण क्या है इसमें? सौ स्वामी संबंध बना हुआ है, एकत्व है, कुछ भिन्नता है ही नहीं। मैसी दयानंद के तादात्म्य हो गए, इधर स्वामी दयानंद जी की प्रशंसा हो गई तो हमारी प्रशंसा हो गई, क्योंकि हम और स्वामी दयानंद अलग अलग है ही नहीं। कोई सा भी आग्रह कह लो आप, तो आग्रह भी तो अविद्या हो गई ना, ये भी तो अविद्या कह रहे हैं। हाँ बोलो सोमदेव जी, क्या कह रहे हैं आप? इसी बात को लेकर स्वामी जी ने खंडन किया अद्वैत का। क्या? माने जिस रूप में एक मान रहे साधारण में देख रहे आत्मा को परमात्मा, जिस समय वो समाधि स्थिरता को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या तो ब्रह्म रूप हूं, ब्रह्म मैं हूं, ये तो वो समानता देख रहा है, इसलिए एकत्व को देख रहा है, एक देख रहा है, लेकिन वास्तव में अलग अलग है। समानता देख रहा है इसी से सिद्ध हो रहा है कि दो अलग है? नहीं, एक में तो समानता होती ही नहीं है, समानता जब जब भी देखते हैं तो दो या तीन अनेकों में ही तो समानता देखी जाएगी। बोले दोनों समान है, आप और हम समान हैं इसलिए एक हैं। बोले आप और हम एक दूसरे को समान देख रहे हैं, इसी से सिद्ध हो रहा है कि आप अलग अलग मान रहे हो। ये तर्क कर सकते हैं, कुतर्क है वैसे ये, उस वक्ता का अभिप्राय छल का प्रयोग है, वक्ता का अभिप्राय है कि हम यूं तो अलग अलग हैं, इकाई ये अलग है मैं अलग हूं, लेकिन हमारे विचारों में समानता है इसलिए हम तो एक ही हुए, एक जैसे ही हुए, ऐसा। ठीक है चलो, तो प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है। आगे यथा अनुपलब्ध मानो लिंगी मितेन लिंगेन पश्चान्मीयते इति अनुमानम। अनुमान में क्या होता है, अनुपलब्ध मान लिंगी जो अभी जात नहीं है ऐसी वो वस्तु अनुमेय लिंगी, मितेन लिंगेन, मितेन अर्थात जातेन लिंगेन अर्थात धूम्रेण, पश्चान्मीयते उसके बाद में जाना जाता है, इति अनुमानम उसे अनुमान कहते हैं। तो अनुमान में जो जो भी जाना जाता है वो अनुपलब्ध होता है, उपलब्ध से अनुपलब्ध को जाना जाता है। एवं मितेन शब्देन, यहां पर भी शब्द पहले जाना जाता है, जाते ना जैसे धुएं से धुएं को जानते हैं ऐसे यहां शब्द को जानते हैं। पश्चान्मीयते अर्थो उसके बाद में जाना जाता है, कौन अर्थ वो वस्तु शब्द गम्य वो अनुपलब्धमान इति अनुमानम शब्द, इसलिए शब्द अनुमान है। अनुपश्चात्मीयते इति अनुमानम, तो शब्द में भी शब्द सुनकर के फिर बाद में उसके पश्चात ही जाना जाता है, तो ये भी अनुमान होगा। ठीक कहा ना पूर्व पक्षी ने, प्रत्यक्ष पूर्वकम शब्द का प्रत्यक्ष किया ना, पहले शब्द उपलब्ध है, शब्द का प्रत्यक्ष किया और उससे फिर हमने कुछ जाना, प्रत्यक्ष पूर्वक हो गया, प्रत्यक्ष पूर्वक हुआ। हाँ फिर से बोलो, जो प्रत्यक्ष अनुपलब्ध है क्योंकि जिस शब्द से जिसका ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो अनुमेय है। प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो जाए हाँ तो नहीं हाँ, अगर वो ये वो तो पूर्व पक्षी का आप वितर्क कर सकते हो उसमें कि यदि नहीं वो प्रत्यक्ष होगा ऐसा नहीं कहो, यदि वो प्रत्यक्ष से उपलब्ध होता तो वो अनुमान नहीं माना जाता, पूर्व पक्षी अनुमान नहीं माना जाता। पूर्व पक्षी कह रहा है कि चूंकि वो प्रत्यक्ष से अनुपलब्ध है इसलिए ये भी अनुमान है, अगर वो प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो जाता तो वो अनुमान में नहीं आता, क्योंकि अनुमान में तो जो अप्रत्यक्ष है उसका बोध होता है और शब्द में प्रत्यक्ष का बोध होता है यदि ऐसा होता तो, लेकिन वहां ऐसा होता नहीं, वो तो अप्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष से अनुपलब्ध ही है। प्रत्यक्ष से उपलब्ध तो प्रत्यक्ष का ज्ञान हो, प्रत्यक्ष वस्तुएं होती है वो तो अलग कर ही रखा है। आगे इतश्च अनुमानम शब्द, और भी वो अपनी पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी की, इसलिए भी अनुमान शब्द अनुमान ही है। कैसे, तो 51वां सूत्र है, उपलब्धे है अद्विप्रवृत्तित्वात्, उपलब्धि के भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाला न होने से, अद्विप्रवृत्तित्वात्, द्वि का मतलब यहां पर है अनेक या विविध। भाष्य, प्रमाणांतर भावे द्विप्रवृत्तिर उपलब्धि ही, अल्प विराम, प्रमाणांतर भाव में, प्रमाणांतर भाव मतलब ये प्रमाण अलग है ये प्रमाण अलग है, ऐसा कब होता है, जब द्विप्रवृत्ति उपलब्धि, दो भिन्न भिन्न प्रकार से उपलब्धि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से उपलब्धि यानी ज्ञान होता है तो पता लगता है कि ये अलग अलग प्रमाण है। जैसे अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान में उपलब्धि यानी ज्ञान भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा उपमाने और उपमान में भिन्न प्रकार से होता है, तद व्याख्यातम वो भी पीछे बताया ही है आपने, ये पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, बोले अभी अभी बताया ही है, उपमान में भिन्न ढंग से ज्ञान होता है अनुमान में भिन्न ढंग से ज्ञान होता है, तो द्विप्रवृत्ति है यहां पर, उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से हो रही है इसलिए प्रमाणांतर है। लेकिन शब्दानुमान योस्तु उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति, लेकिन शब्द और अनुमान में जो उपलब्धि हो रही है वो तो भिन्न भिन्न तरह से नहीं हो रही है, यानी समान तरह से हो रही है। कैसे, यथा अनुमाने प्रवर्तते तथा शब्दे भी, जैसे अनुमान में वो प्रवृत्त होता है वैसे ही शब्द में भी होता है। विशेषाभावात अनुमानम शब्दः, विशेष हेतु का अभाव होने से शब्द भी अनुमान है। अगली बात कह रहा है पूर्व पक्षी, संबंधाच इनमें परस्पर संबंध होने से भी, अनुमान में भी दो चीजों में संबंध होता है और यहां शब्द प्रमाण में भी दो में संबंध है। कैसे? शब्दो अनुमानम इति वर्तते, यह अनुवृत्ति आ रही है। संबद्धयोश्च शब्दार्थयोः संबंध प्रसिद्धौ शब्दोपलब्धे अर्थ ग्रहणम अल्पविराम। शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वो संबद्धयोश्च शब्दार्थयो, ऐसे शब्द और अर्थ जो परस्पर संबद्ध हैं, इस शब्द का ये अर्थ है। संबंध प्रसिद्ध हो, उस संबंध के प्रसिद्ध होने पर यानी ज्ञान होने पर शब्दोपलब्धि, और फिर शब्द की उपलब्धि होती है तो अर्थ ग्रहणम, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जिस शब्द और अर्थ का बोध हमें पहले हो चुका है, अब शब्द के सुनने पर अर्थ का बोध हमारे को होता है, संबद्ध का ही होता है। धुएं से अग्नि का ज्ञान भी तभी होता है जब धुएं और अग्नि का संबंध हम पहले देख चुके हैं और अब धुएं को देख रहे हैं तो अग्नि का ज्ञान होता है। ऐसे ही शब्द और अर्थ का भी संबंध पहले बन चुका है, अब शब्द को देख करके सुन करके अर्थ का ज्ञान होता है, तो संबंध ये भी एक ही जैसा है। तो संबद्धयोश्च शब्दार्थयो संबद्ध संबंध प्रसिद्धौ शब्दोपलब्धे अर्थ ग्रहणम। यथा संबद्धयोर लिंग लिंगिनो संबंध प्रतीतौ लिंगोपलब्धौ लिंगी ग्रहणम इति, जैसे यह अनुमान के लिए कहा संबद्ध लिंग और लिंगी हैं, धुआं और अग्नि, इनके संबंध के प्रतीत होने पर फिर जब लिंगोपलब्ध हो धुएं का ग्रहण होता है तब लिंगी ग्रहणमिति अग्नि का ज्ञान हो जाता है। ऐसे यहां भी होता है तो ये संबंध भी है, इसलिए भी शब्द अनुमान है। उचित तर्क तो रखा है ना उसने, अच्छा रखा है। हाँ उतने अंश में ही है तो भाई जो बात रखी है आप उसका खंडन तो नहीं कर सकते, जो तर्क रखा है वो तो ठीक रखा है, लेकिन उससे जो निष्कर्ष निकाला है उस निष्कर्ष से सिद्धांति सहमत नहीं है, उसका उत्तर देगा आगे। ये 51 सूत्र में अद्वितीय कहा, तो वो पहले 50वें सूत्र में जो दोनों में समानता दिखाई है उसी को से अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया है केवल, हाँ कि समान ढंग से उसका ज्ञान प्रक्रिया समान होने से, ये हेतु दिया। वहां था कि अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्, वो एक अलग तरह से हेतु दिया, या कह रहे हैं कि प्रक्रिया समान ही है दोनों में, अनुपलब्धि के अनुमेयता शब्द में और अनुमान में दोनों में समान होना, इसी को अद्वितीय प्रवृत्ति का वो अंतर्भावित है, इसमें अंतर्भावित है, उसको तो लेना ही पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया को लेना होगा। पर यहां केवल ये बताना चाह रहा है कि जैसे पीछे अनुमान और उपमान की प्रक्रिया का भेद होने से दो अलग प्रमाण माने थे, यहां प्रक्रिया का भेद नहीं है इसलिए वो एक प्रमाण है, ये इस तरह से बस हेतु प्रस्तुत कर रहा है। आधार में तो वही चीजें होंगी जो पीछे बताई हैं। अब इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, यत तावत अर्थस्य अनुमेयत्वात् इति तन्न। 50वें सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसके अनुमेय होने से, तो बोले ये आपकी आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो उत्तर दिया 53वां सूत्र, आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दाद् अर्थ संप्रत्ययः। आप्तोपदेश के सामर्थ्य से शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। आप्तोपदेश जो सत्य शब्द से अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, तो आप्तोपदेश से यह होता है, हर जगह नहीं होता है, ये भिन्नता है। उदाहरण देखिए आगे भाष्य में है, स्वर्ग स्वर्ग होता है, अप्सरस अप्सराएं होती हैं, उत्तराह कुरुवः उत्तर दिशा वाले ये नाम है उनका कुरु लोगों का, सप्तद्वीपाः समुद्रो लोक सन्निवेश समुद्री पृथ्वी पर ही विद्यमान है, इत्येवम् आदेः अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य न शब्द मात्रात् प्रत्ययः। किसी ने कुछ भी बोल दिया इतने मात्र से अर्थ का बोध नहीं होता है, किसी ने कह दिया खपुष्प, अब बोल दिया तो बोलने मात्र से तो हमें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कब होता है? शब्द प्रमाण में कब ज्ञान होता है? शब्द प्रमाण का ये मतलब थोड़ा है कि कोई भी शब्द बोला और उससे जो ज्ञान हो गया वो शब्द प्रमाण है। बालू को पीसने से तेल निकलता है। अभी शब्द भी बोले गए, वाक्य बोला गया और उससे अर्थ भी पता लग गया हमारे को, ये शब्द प्रमाण नहीं होता है। यूं शब्द का अर्थ तो पता लग रहा है क्योंकि शब्दार्थ संबंध हमारा जुड़ा हुआ है, लेकिन ये शब्द प्रमाण नहीं है, ये शब्द प्रमाण वो नहीं है। शब्द प्रमाण आप्तोपदेश शब्द, ठीक है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था, शब्द को सुन के अर्थ का ज्ञान होता है तो वो शब्द प्रमाण कहला रहा है। बोले शब्द को सुन के अर्थ का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान भी होता है। जो आप्तोपदेश नहीं है, आप्त तो नहीं है, उसका कथन भी तो, उसके कथन से भी तो हमें कुछ ज्ञान होता है, वो शब्द प्रमाण नहीं कहलाता। इसलिए शब्द मात्र से अर्थ का बोध होना ये आप मान करके चलो तो ये ठीक नहीं है। यदि शब्द प्रमाण का मतलब ये होता कि शब्द से जो भी ज्ञान होता है वो प्रमाण होता है, आप्तोपदेश कहलाता है, शब्द प्रमाण कहलाता है, तब आप ये आक्षेप दे सकते थे, लेकिन ऐसा है ही नहीं उसका स्वरूप। आगे तो न शब्द मात्रात् प्रत्यय किम तरही, बोले आप्त ही अयम उक्त शब्द इत्यतः संप्रत्यय, ये आप्त के द्वारा कहा गया है इसलिए ये ज्ञान होता है, ये विशेषता है। विपर्यये संप्रत्यय अभावात, जो विपर्यय है यानी जो आप्त नहीं है, आप्त के द्वारा जो नहीं कहा गया है, ऐसे शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता, वो शब्द प्रमाण नहीं कहलाता। विपर्य संप्रत्यय अभावत, विपरीत होने पे ज्ञान का संप्रत्यय का निश्चय का अभाव होने से। न तो एवं अनुमानमिति, लेकिन अनुमान में तो ये बात नहीं है। यत पुनः उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वादिति, और जो आपने 51वें सूत्र में कहा था कि यत पुनः अनुपलब्धे अनुपलब्धि के और अद्विप्रवृत्तित्वादिति, दो यानी अभिन्न प्रवृत्ति होने के कारण से, यत पुनः उपलब्ध है अद्विप्रवृत्तित्वात, ये 51वां सूत्र है। ज्ञान प्राप्ति के भिन्न भिन्न प्रकार न होने से, ये जो आपने कहा था, तो बोले अयमेव शब्दानुमानयोः उपलब्ध है प्रवृत्ति भेदः, अल्प विराम, ये ही शब्द और अनुमान की प्रवृत्ति में भेद है जो अभी ऊपर बताया आप्तोपदेश वाला। तत्र विशेषति अहेतुर विशेषाभावादिति, जब इसमें ये विशेष हेतु हमने दे दिया है तो आपका जो ये कथन था अविशेषाभावात, विशेषाभावात, विशेष का अभाव होने से, ये जो कथन था ये हट गया, हमने विशेष बता दिया है, तो विशेष होने से ये भिन्न है। आगे यत पुनरिदम संबद्धाच्च इति, और जो आपने कहा कि इनमें परस्पर संबंध होता है शब्द और अर्थ का है, जैसे लिंग लिंगी का है, तो बोले अस्ति च शब्दार्थ हो संबंधो अनुज्ञातः अस्ति च प्रतिषिद्धः, बोले शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो एक तो ये है जो हम स्वीकार करते हैं, अनुज्ञात हैं, हम मानते हैं, एक तरह का संबंध हम मानते हैं, और अस्ति च प्रतिषिद्ध, और एक इन दोनों का एक ऐसा भी संबंध है जिसको हम नहीं स्वीकार करते। शब्द और अर्थ का संबंध, पूर्व पक्षी ने शब्दार्थ संबंध को लेकर कुछ बात कही थी, सिद्धांत कह रहा है शब्दार्थ संबंध का एक प्रकार है जिसको हम मानते हैं और एक प्रकार है जिसको हम नहीं मानते हैं। खोलेंगे आगे, अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञात, जो हमने स्वीकार किया है वो कौन सा है, अस्य इदम, यह इसका है, ये जो षष्ठी विशिष्ट ज्ञान होता है वाक्य का अर्थ है वो विशेष तो हमें स्वीकार्य है, ये शब्द का अर्थ है षष्ठी विशिष्ट। लेकिन प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंधः प्रतिषिद्धः, प्राप्ति लक्षण का मतलब है संयोग रूप संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द अर्थ का संबंध एक हो सकता है संयोग रूप भी, ठीक है, लेखनी और संचिका का संबंध, लेखनी और इसका चश्मे के खोल का संबंध, ये भी एक संबंध है ना, ये संबंध कैसा है, प्राप्ति लक्षण संबंध है, प्राप्ति लक्षण संबंध है, शब्द और अर्थ का संबंध यानी संयोग संबंध, ये संयोग संबंध है, इसको षष्ठी विशिष्ट से भिन्न दिखा रहे हैं, ये षष्ठी विशिष्ट तो ये है जो भिन्न है, कि पहले मान लेते हैं कि मेरा पुत्र, तो पुत्र तो अलग है, वहां संयोग संबंध नहीं है, पुत्र अलग है लेकिन संबंध तो है, ये षष्ठी विशिष्ट है। तो शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो षष्ठी विशिष्ट है, संयोग विशिष्ट नहीं है कि जहां शब्द होता है वहीं पर अर्थ भी होगा। है व्याकरण में बोलते हैं अग्नि ढक वाली जो बात है, वैसे ही आगे बताएंगे। तो संयोग संबंध नहीं है शब्द और अर्थ का, तो बोले एक संबंध का तो हम मना कर रहे हैं, एक संबंध है उसके आधार पर खंडन करेगा। आगे देखिए कस्मात, तो आगे कहता है ये वार्तिक है, प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रमाणतः मतलब प्रत्यक्षतः या तो किसी भी प्रमाण से उपलब्ध न होने से। ये जो संयोग संबंध है शब्द और अर्थ का, संयोग संबंध प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। कोई कहे कि शब्द और अर्थ का संयोग संबंध है तो बोले किस प्रमाण से पता लगा, बोले प्रमाण से ये उपलब्ध नहीं होता है, शब्द और अर्थ का संबंध प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। अब इस विषय में आगे चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ संयोग का प्रत्यक्ष कैसे होता है, ज्ञान कैसे होता है हमारे को, संयोग की उपलब्धि कैसे होती है, है? संयोग की उपलब्धि कैसे होती है प्रत्यक्ष से, नेत्र से या प्रत्यक्ष से, नेत्र से नहीं स्पर्श से भी हो जाती है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, हाथ से देखा हाँ ये दोनों पास पास में हैं, सही होंगे ठीक है। बुद्धिस्त है तो आप क्या कहना चाहते हैं इससे कि ये प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं हाँ प्रत्यक्ष के आधार पर होता है, तो संयोग का प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है ये बात है, नहीं होता है। वेदनिष्ठ जी कह रहे हैं कि होता है ठीक है, जो कह रहे हैं वो द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है संयोग का नहीं। ये कह रहे हैं कि इन दो वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर रहे हो आप, संयोग का थोड़ा कर रहे हो नहीं आप ये कह रहे हो कि ये संयोग हो गया, अभी संयोग का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ज्ञान हुआ उसका कौन मना कर रहे हैं, ज्ञान तो हो ही रहा है, ये तो दोनों मान रहे हैं ज्ञान हो रहा है, उस बिंदु को उठाओ ही क्यों, जो चर्चा चल रही है वहीं पर ही रखो। प्रश्न ये है कि ये जो संयोग है इसका ज्ञान किससे हो रहा है, इनका कहना था प्रत्यक्ष से, उन्होंने कहा था प्रत्यक्ष से नहीं होता है, चक्षु से तो रूप का ज्ञान होता है, तो संयोग में तो रूप होता नहीं है, जैसे क्रिया प्रत्यक्ष होती है वैसे संयोग भी प्रत्यक्ष होता है, पहले ये सिद्ध करो कि क्रिया प्रत्यक्ष होती है क्रिया प्रत्यक्ष नहीं होती है क्योंकि उसमें रूप नहीं होता है। अब ये क्रिया प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, ये द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है, द्रव्य की देशांतर गति को देख करके क्रिया का अनुमान हो रहा है, क्योंकि देशांतर प्राप्ति बिना क्रिया के नहीं होती ये वैशेषिक का भी सिद्धांत है, क्रिया का प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन हम लोक में तो यही बोलते हैं कि क्रिया का प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि क्रिया जिस द्रव्य में है, क्रिया जिस द्रव्य में है उसका होता है, आप शुद्ध क्रिया का प्रत्यक्ष कैसे करोगे, ऐसे ही संयोग के लिए उन्होंने कहा है। अभी तो आप बताओ अनुमान से होगा, यानी श्रुति दर्जी भी अनुमान ही मान रहे हैं इसको, तो देखो ये क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष तो अनुपलब्ध है, बोले ये तो इसका प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं होता है, प्रमाण तो हाँ प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रमाण से इसका ज्ञान न होने से, संयोग का, संयोग संबंध का, शब्दार्थ संबंध का नहीं, शब्दार्थ संबंध दो तरह के हो गए, एक षष्ठी निर्दिष्ट और एक प्राप्ति लक्षण रूप यानी संयोग रूप हुआ। तो देखिए प्रत्यक्षतः तावत शब्दार्थ प्राप्ते है न उपलब्धि अतीन्द्रियत्वात्, प्रत्यक्ष से शब्द और अर्थ की प्राप्ति, प्राप्ति का मतलब है यहां पर संयोग, प्राप्ते है न उपलब्धि, शब्द और अर्थ के संयोग की का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है, क्यों, अतीन्द्रियत्वात्, इस संयोग के अतीन्द्रिय होने से। शब्द और अर्थ का संयोग भी कभी देखा तो है नहीं वैसे हमने, प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष पे ध्यान देना, ये कह रहे हैं अतीन्द्रियत्वात्। आगे फिर ज्ञान कैसे होता है हमारे को, ये न इंद्रिय न गृह्यते शब्द, शब्द जिस इंद्रिय से गृहित होता है, किससे, श्रवण इंद्रिय से। तस्य विषय भावम अतिवृत्तो अर्थो न गृह्यते, उससे, उससे यानी श्रवण इंद्रिय के विषय भाव से अतिवृत्त यानी रहित अग्राह्य अर्थ श्रोत्रेन्द्रिय से गृहित नहीं होता है। इसको यूं समझिए, ये दोनों वस्तुएं रूप हैं, नेत्र से दिखाई देती हैं, लेखनी भी और ये चश्मे का खोल भी, ठीक है। दोनों नेत्र से दिखाई देते हैं इसलिए नेत्र से ही संयोग का भी पता लग रहा है हमारे को। संयोग का जो ज्ञान हुआ, जिन दो वस्तुओं के संयोग का ज्ञान होगा, जिन दो वस्तुओं, संयोग दो वस्तुओं में होगा या अनेक के बीच में होगा, दो मान के चलते हैं, जिन दो वस्तुओं के बीच का संयोग ज्ञान होगा, तो वो दो वस्तुएं जिस इंद्रिय से पता लगती हैं, ज्ञात होती हैं, यानी ये चश्मे का खोल भी नेत्र इंद्रिय से ज्ञात है और ये लेखनी भी नेत्र इंद्रिय से, या तो हाथ से भी कर रहे हैं स्पर्श से, तो भी ये भी स्पर्श से ज्ञात है, ये भी स्पर्श से ज्ञात है। वो दो वस्तुएं यदि उसी इंद्रिय से ज्ञात हो रही हैं तो संयोग का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसी इंद्रिय से। अब नेत्र से तो हम इसको देख रहे हैं, ये दोनों संयोग हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये संयोग का ज्ञान स्पर्श से हो रहा है, नहीं ना। और यदि स्पर्श से हमने दोनों का संयोग जाना है तो अब कह सकते हैं क्या कि नेत्र से इनका संयोग पता लग रहा है, नहीं। क्या ग्रहण इंद्रिय से इस संयोग का पता लग रहा है या रसन इंद्रिय से इसका पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा। तो जिन दो वस्तुओं के बीच में संयोग होता है वो दो वस्तुएं जिस इंद्रिय से पता लगती हैं, उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष जिस इंद्रिय से होता है उससे भिन्न इंद्रिय से उसका संयोग पता, उससे भिन्न इंद्रिय से संयोग का पता नहीं लगता। यदि अच्छा शब्द क्या है, कौन सी इंद्रिय से ग्राह्य है, श्रवण से, और उसका अर्थ, अर्थ अर्थ वो किस इंद्रिय से ग्राह्य है, नहीं वो वस्तु, मान लो लेखनी, लेखनी एक शब्द है, उस लेखनी शब्द का ज्ञान किससे हुआ, कर्ण से हो गया, शब्द सुना, और ये जो लेखनी अर्थ है इसका ज्ञान किससे हो रहा है, नेत्र से हो रहा है। शब्द का ज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय से हुआ था और अर्थ है ये श्रोत्रेन्द्रिय से ज्ञात नहीं हो रहा है हमारे को, तो उन दोनों का संयोग श्रोत्रेन्द्रिय से कैसे पता लग जाएगा। शब्द श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है और अर्थ उसका लेखनी जो है ये वस्तु, ये श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य नहीं है, जैसे भी है दूसरे ढंग से ग्राह्य है, लेकिन श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य नहीं है। वो संबंध किन में बता रहा था, शब्द और अर्थ में संयोग संबंध, तो शब्द के साथ इस लेखनी का अर्थ का यदि संबंध है, वस्तु का संबंध है, तो वो किस इंद्रिय से, श्रोत्रेन्द्रिय से पता लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि इस लेखनी का ज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं हो सकता, इसलिए संयोग का भी पता नहीं लगेगा हमारे को। आई बात समझ में, देखिए वाक्य, येन इंद्रियेण गृह्यते शब्दः, पहली पंक्ति हो गई, प्रत्यक्षतस्तावत् शब्दार्थ प्राप्तेः न उपलब्धि अतीन्द्रियत्वात्। आगे येन इंद्रियेण गृह्यते शब्दः, तस्य, तस्य मतलब उसी श्रवण इंद्रिय का, तस्य विषयम् विषय भावत्वम् अतिवृत्तः, उसके विषय भाव से दूर हटा हुआ असंबद्ध जो अर्थ है, न गृह्यते, वो श्रवणेन्द्रिय से गृहित नहीं होता है। श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान हुआ लेकिन उस शब्द का जो अर्थ है वो श्रवणेन्द्रिय से अग्राह्य है, ठीक है, उसी इंद्रिय से गृहित नहीं होता है वो अर्थ। आगे अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थः, कोई अतीन्द्रिय विषय भूत अर्थ भी होता है, इन इंद्रियों से जात नहीं होता लेकिन होता है। तो अस्ति च इंद्रिय विषय भूतो अपि, नहीं अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ, वस्तु होती है जो अतीन्द्रिय होती है। समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणो प्राप्तिर गृह्यते इति, समान इंद्रिय से गृह्यमाणो का, गृह्यमाण यो दो का प्राप्तिर गृह्यते, संयोग गृहित होता है। दो वस्तुओं का संयोग, हमें किन किन का संयोग पता लगता है, यदि वो दो वस्तुएं समान इंद्रिय से गृहित हो रही हैं। इस चश्मे के खोल का तो मैं नेत्र से प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ठीक है, और लेखनी का केवल स्पर्श से प्रत्यक्ष कर रहा हूं, यानी लेखनी को आंख से नहीं देख पा रहा हूं, आंख से केवल खोल को देख रहा हूं, लेखनी को आंख से नहीं देख पा रहा हूं, तो ये संयोग पता लगेगा? नहीं लगेगा। शरीर और ईश्वर का संयोग है, ईश्वर सर्वव्यापक है और शरीर उसमें विद्यमान है, इसलिए दोनों का संयोग है, ऐसा हम शब्द से जानते हैं, लेकिन वो संयोग पता लगता है क्या? शरीर है चक्षु इंद्रिय ग्राह्य या स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य, ईश्वर वो इंद्रिय से ग्राह्य है ही नहीं, तो उन दोनों के बीच का जो संयोग है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। जिन दो वस्तुओं का संयोग है वो समान इंद्रिय ग्राह्य होते हैं तो पता लग जाता है, और असमान इंद्रिय ग्राह्य होते हैं तो, हाँ सिद्धांत क्या है, जैसे आप लेखनी और इस दोनों को चक्षु इंद्रिय से जान हो, हाँ अब इसका संयोग भी चक्षु इंद्रिय से जान हो गया ना, चक्षु इंद्रिय से तो ना, किस इंद्रिय से हुआ, किस इंद्रिय से हुआ, किस इंद्रिय से हुआ, आप उसको ठीक है लेकिन जान होगा, इसको प्रत्यक्ष यूं नहीं कह रहे हैं कि संयोग का प्रत्यक्ष हो रहा है, मोटी भाषा में प्रत्यक्ष कहेंगे, लेकिन ज्ञान तो हो रहा है ना, ज्ञान ज्ञान, ये जो ज्ञान हुआ है संयोग का, जिस इंद्रिय से उन दो द्रव्यों का ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से संयोग का भी ज्ञान मानना होता है, और कोई इंद्रिय नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि उन दो वस्तुओं में से एक तो किसी इंद्रिय से जाना जा रहा हो और दूसरा उस इंद्रिय से नहीं जाना जा रहा हो तो उसके संयोग का पता नहीं लगेगा। तो उतना ही बताना चाह रहे हैं अभी कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है, संयोग संबंध जो पूर्व पक्षी मान के चल रहा है, सिद्धांत कह रहे हैं हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि शब्द का जो अर्थ है विभिन्न वस्तुएं विभिन्न क्रियाएं वो इस इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, वो दूसरी इंद्रियों से ग्राह्य है। अन्य जो भी है वो जो नियम बनाया वो व्यवचार बताओ अभी जो, अच्छा चलो अभी करते हैं, मैं आपका समय भी बहुत कम है, मेरे को थोड़ा तेज करना है, फिर आगे कल पूछना। आगे प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे संबंधे शब्दार्थयोः, अल्प विराम, इसको अन्वयों करेंगे, शब्दार्थयोः शब्द और अर्थ के प्राप्ति लक्षणे संबंधे गृह्यमाणे, शब्द और अर्थ के प्राप्ति लक्षणे, शब्द और अर्थ के प्राप्ति रूप संयोग रूप लक्षण के गृहित होने पर गृह्यमाणे शब्दार्थयो, प्राप्ति लक्षणे संबंधे गृह्यमाणे ऐसा गृहित होने पर शब्दांतिके वा अर्थः स्यात् अर्थांतिके वा शब्दः स्यात् उभयम् वा उभयत्र। अगर ये आपस में प्राप्ति लक्षण गृह्यमाण हो रहा है तो क्या हो सकता है, या तो शब्द के पास में अर्थ होना चाहिए, या अर्थ के पास में शब्द होना चाहिए, और या दोनों के पास में दोनों होना चाहिए, लेकिन पास में तो होना चाहिए, क्योंकि प्राप्ति रूप अगर लक्षण प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को, यानी संयोग दिखाई दे रहा है, तो वो पास पास में ही होगा। संयोग वाला संबंध कब होता है, जब दोनों पास पास में होते हैं। तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अथ खलवयम, यदि ऐसा है तो पूर्ण प्रदह पाटन अनुपलब्धेश्च संबंधाभाव, ये सिद्धांत ही बोल रहे हैं कि इनमें संबंध का अभाव है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण नहीं हो जाता, यदि भोजन बोलेंगे रोटी बोलेंगे लड्डू बोलेंगे तो मुंह भर नहीं जाता है, क्योंकि शब्द तो मुंह में था और अगर अर्थ भी वही होता तो मुंह भर जाना चाहिए था पूर्ण। और प्रदाह का मतलब है अग्नि बोलेंगे तो अग्नि शब्द के साथ ही अर्थ भी होना चाहिए था, तो शब्द तो मुंह के अंदर है तो अग्नि भी वही होता है तो प्रदाह होना चाहिए था, जलना चाहिए था। और पाटन का मतलब है तलवार, अगर बोला असी तो असी शब्द यहां पर है तो तलवार भी यहीं पर ही साथ में होनी चाहिए थी, तो हमारा मुंह कट जाता, वो नहीं होता है। और चकार से अर्थ है वो भाष्य में बताएंगे, स्थान करण अभावाद इति च अर्थः। च का अर्थ क्या है, इस सूत्र में जो च है ना वो अनुपलब्धेश च, तो बोले स्थान करण अभावाद इति, स्थान और करण का अभाव होने से ये च का अर्थ है। न च अयम, स्थान और करण को आगे बताएंगे, स्थान वही है जो व्याकरण वाला है, करण का विशेष अर्थ यहां दिया है इन्होंने, तो मुख में प्रयत्न का अभाव होने से। न च अयम अनुमानो अपि उपलभ्यते, न च अयम अनुमानतो अपि उपलभ्यते शब्दांति के अर्थ इति, शब्द के निकट अर्थ है ये अनुमान से भी पता नहीं लगता है। एतस्मिन पक्षे, ऐसा कि शब्द के निकट अर्थ है ऐसा मानने पर, एतस्मिन पक्षे अपि आस्य स्थान करणोच्चारणीय शब्दः, आप जो ये पक्ष मान रहे हो उसमें भी शब्द का उच्चारण तो शब्द और करण, स्थान और करण से ही होगा, अब वो तो आप भी मानेंगे। तदंति के अर्थः इति, तो उसके निकट ही यदि अर्थ हो, वस्तु हो, तो कौन सा, अन्न अग्नि असी शब्दोच्चारणे, अन्न शब्द अग्नि शब्द और असी तलवार शब्द के उच्चारण करने पर क्रमशः पूर्ण प्रदाह पाटनानी गृह्येरन, या तो मुंह भर जाना चाहिए या जल जाना चाहिए या फट जाना चाहिए, जिस जिस शब्द को बोलेंगे वैसा होना चाहिए। अल्प विराम, न चक्रियंते, लेकिन ऐसा देखा तो नहीं जाता है। अग्रहणात् नानुमेय प्राप्ति लक्षण संबंध, इसलिए चूंकि ये गृहित नहीं होता है इसलिए प्राप्ति लक्षण संबंध अनुमेय नहीं है, वो जात नहीं होता है, अनुमान से भी नहीं पता लगता है। प्राप्ति लक्षण यानी संयोग लक्षण। अर्थांति के शब्द इति, अर्थ के निकट शब्द है ऐसा स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, यदि वो कहे कि अर्थ के निकट शब्द है तो बोले फिर तो उच्चारण हो नहीं सकता, क्योंकि उच्चारण तो स्थान और करण से होता है, और जहां अर्थ है वहां पर स्थान और करण नहीं है, इसलिए वहां इसका उच्चारण ही नहीं हो सकता। तो यदि अर्थांति के शब्द ऐसा कोई कहे तो स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, बोल ही नहीं सकते। और स्थानम, स्थान क्या है, कंठादया, और करणम क्या है, प्रयत्न विशेष, प्रयत्न विशेष को यहां पर इन्होंने करण कहा है। तस्य अर्थांति के अनुपपत्ति ही, अर्थ के निकट स्थान और करण की उपपत्ति नहीं है। उभय प्रतिषेधाच्च न उभयम्, और दोनों का निषेध होने से दोनों भी नहीं हो सकते, कि दोनों का मतलब है शब्द के निकट अर्थ और अर्थ के निकट शब्द, ये दोनों होते हैं ये भी नहीं हो सकता, जब अकेले अकेले नहीं हो सकते तो दोनों भी नहीं हो सकते। तस्मात् न शब्देन अर्थः प्राप्तः इति, इसलिए शब्द के साथ अर्थ का संयोग नहीं है। अब पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, शब्दार्थ व्यवस्थानात् अप्रतिषेध, शब्द और अर्थ की व्यवस्था होने से आप इसका खंडन नहीं कर सकते। क्या, शब्दार्थ अर्थ अर्थ प्रत्यय व्यवस्था व्यवस्था दर्शनात् अनुमीयते अस्ति शब्दार्थयोः व्यवस्था कारणम्, शब्द और अर्थ के ज्ञान में, शब्द से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसमें व्यवस्था के देखे जाने से, यानी इस शब्द से इसी अर्थ का ज्ञान होता है, सब शब्दों से सब अर्थों का ज्ञान नहीं होता है, इससे पता लगता है कि शब्द और अर्थ का संबंध व्यवस्थित है, ये व्यवस्था का कारण है। और असंबद्धे ही शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, यदि असंबद्ध हो, असंबंधे ही यदि उनमें संबंध नहीं है तो शब्द मात्र से अर्थ मात्र का ज्ञान होने लगेगा, ये दोष आएगा, किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ का ज्ञान होने लगेगा। तस्मात अप्रतिषेध संबंधस्य इति, इसलिए संबंध का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते, इनमें संबंध तो है। उत्तर दे रहा है सिद्धांती, न निषेध कर रहा है कि ऐसा नहीं है। सामयिकत्वा शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्दार्थ संप्रत्यय के, शब्दार्थ के ज्ञान के सामयिक होने से, सांकेतिक होने से। भाष्य, न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, संबंध के कारण से शब्द और अर्थ की व्यवस्था नहीं है कि उनमें संयोग है इसलिए व्यवस्था है। किम तरही समयकारितम यत्तत् अवोचाम, ये समय नियम के बताने के कारण से है जिसको हम अभी बताते हैं। अस्य इदम् इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यार्थ विशेषो अनुज्ञातः, अल्पविराम, बोले षष्ठी विशिष्ट जो वाक्यार्थ का संबंध था उसको हमने स्वीकार किया था, शब्दार्थ यो संबंध इति समयम तम अवोचामा। शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसको हम समय कहते हैं, विशेष नियम संबंध बोलते हैं, वो समय है। पुस्तक कह पुनरायम समय, ये समय क्या है, जो योग दर्शन में था जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना समय शब्द है, यहां भी समय शब्द है। अस्य शब्दस्य इदम् अर्थ जातम अभिधेयम् इति अभिधान अभिधेय नियम नियोग। इस शब्द का यह अर्थ जात अभिधेय है, अभिधेय मतलब अभिधेय वाच्य है, शब्द वाचक हो गया और वो वाच्य हो गया। तो इस प्रकार अभिधान अभिधेय नियम का जो नियोग है, यानी वाच्य वाचक के नियम का जो कथन है, उपदेश है, इसे समय कहते हैं। तस्मिन उपयुक्ते शब्दार्थ संपत्तयो भवति, उसके से युक्त होने पर ही शब्दार्थ संबंध होता है। विपर्यय ही शब्द श्रवणे अपि प्रत्ययाभाव, और विपरीत शब्द श्रवण हो, विपरीत में विपरीत हो तो, यानी शब्द और अर्थ का इस तरह से समय ना हो, नियम ना हो, तो शब्द के श्रवण होने पर भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता। यदि शब्द के साथ अर्थ का संयोग होता तब तो जब जब शब्द सुनते तब तब अर्थ भी आ जाना चाहिए था सबको, जिसने शब्द का अर्थ नहीं जाना है उसको भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि शब्द के साथ अर्थ भी जुड़ा हुआ है, संयोग संबंध है। लेकिन ये तब आता है जब संबंध होता है, ये संयोग, ये सामयिक है, संकेतिक है। आगे संबंधवादिनापि च अयम अवर्जनीय, जो संबंध को बोल रहा है वो भी इस बात का तो खंडन नहीं कर सकता। प्रयुज्यमान ग्रहणाच्च समयोपयोगो लौकिकानां, प्रयुज्यमान के ग्रहण होने से, प्रयुज्यमान का मतलब है जो शब्द और अर्थ का संबंध बोल रहे हैं, एक ने कहा गाय लेकर के आओ, बच्चा उस दूसरा गाय को लेकर आ गया, तो जो तीसरा छोटा बच्चा था उसने समझ लिया ये गाय बोला और ये इसको लेकर के आया, ये प्रयुज्यमान के ग्रहण से समयोपयोगो लौकिकानां, लौकिक व्यक्तियों का समय का उपयोग कैसे होता है, नियम का उपयोग लोगों को देख करके होता है, वो शास्त्र नहीं पढ़े होते हैं लेकिन देख देख करके ही है, इसको व्याकरण में बोलते हैं वृद्ध व्यवहार से। समय पालनार्थम चेदम पद लक्षणाया वाचो अनवाख्यानम व्याकरणम, ये व्याकरण क्या है, तो बोले समय की पालना के लिए ही ये है। समय कौन सा, नियम, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो बना रहे, इस शब्द का यही अर्थ होगा ये बना रहे, उसकी पालना होती रहे, इसके लिए पद लक्षण वाणी का जो अनवाख्यान है, कथन है, वही व्याकरण है। पद लक्षण वाणी का, वाक्य लक्षण वाणी नहीं, पद लक्षण वाणी का जो अनवाख्यान है, कथन है, इसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा दी देखो, समय के पालन के लिए इस शब्द का यही अर्थ है, यानी वाच्य वाचक संबंध के पालन के लिए पद लक्षण वाणी का जो अनवाख्यान है, कथन है, इसे व्याकरण कहते हैं। और वाक्य लक्षण आया वाचो, और वाक्य लक्षण जो वाणी है उसका अनवाख्यान क्या है, अर्थो लक्षणम, अर्थ लक्षणम भी पाठभेद है, यानी मीमांसा। वाक्य लक्षण वाणी का अनवाख्यान कौन करता है, मीमांसा। इससे भी पता लगता है कि मीमांसा कर्मकांड का ग्रंथ नहीं है, वाक्य लक्षण का है। व्याकरण पद लक्षण वाणी का है और मीमांसा वाक्य लक्षण वाणी का अनवाख्यान करता है। आगे पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तो इति, और जो पद समूह होता है वो वाक्य कहलाता है, कब, अर्थ समाप्तो इति, अर्थ के समाप्त होने पर। यदि अर्थ पूरा समाप्त नहीं हुआ है, साकांक्ष रहता है, तो वाक्य नहीं कहलाएगा, मीमांसा वाली परिभाषा ही है। वो मोटे तौर पे ठीक है, कुछ कुछ वाक्य भी आते हैं व्याकरण में, लेकिन वो पदशास्त्री ही है मुख्य वाक्य, मुख्यतः पदशास्त्र की है, ठीक है, कुछ चीजें वाक्य की भी बोलता है वो। आगे तदेव प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य अर्थ तुषोपि अनुमान हेतु न भवति। इस प्रकार से प्राप्ति लक्षण शब्दार्थ संबंध का, यानी संयोग रूप जो शब्दार्थ संबंध है, शब्द और अर्थ के बीच में जो संयोग है, इसका अर्थ तुषोपि, उसके तत्व का थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी अनुमान हेतु न भवति, अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। इसलिए किसी भी तरह से प्रत्यक्ष तो है नहीं, शब्द और अर्थ का संयोग संबंध प्रत्यक्ष भी नहीं है और न अनुमान से जाना जा सकता है, इसलिए उनमें संयोग संबंध नहीं है, प्रतिषिद्ध है, हम स्वीकार नहीं करते हैं उसको। आगे जाति विशेष च अनियमात, और जाति विशेष में इसका अनियम होने से, जाति विशेष का मतलब खोलेंगे आगे। तो सामयिक का शब्दार्थ संबंध शब्दार्थ संप्रत्ययो अल्पविराम न स्वाभाविक, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो सामयिक है, संकेतिक है, बनाया गया है, न स्वाभाविक है, वो स्वतः नहीं है कि शब्द के होते ही अर्थ का बोध हो जाता है। ऋषि आर्य म्लेच्छानाम यथा कामम शब्द विनियोगो अर्थ प्रत्यायनाय प्रवर्तते। ऋषियों में, आर्यों में और म्लेच्छों में, यानी विविध जातियों में, ये जाति का अर्थ है यहां पर, यथा कामम जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा शब्द का विनियोग अर्थ के जनाने के लिए प्रवृत्त होता है। एक शब्द का प्रयोग कोई लोग किसी अर्थ को जनाने के लिए करते हैं, कोई लोग किसी अर्थ को जनाने के लिए करते हैं, जाति विशेषों में अलग अलग। इसका मतलब हुआ शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक नहीं है, कोई किसी को बोल देता है, कोई किसी को बोल देता है। स्वामी जी यहां पर उदाहरण देते रहते थे आंध्र प्रदेश का पेंडा का पेड़ा, तो बोले यहां तो पेड़ा किसको बोलते हैं, वो मावे की जो होती है मिठाई, तो वहां पेंडा बोलते हैं गोबर के, वो उसको गोबर का जो इकट्ठा होता है ना उसको पेंडा बोलते हैं तमिल में, नहीं इसमें तेलुगु के अंदर। तो बोले पहले वो पेंडा पेंडा बोलते थे तो हम सोचते थे वो पेड़ा, तो शब्द वही है लेकिन अलग अलग जातियों में प्रदेशों में उस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ के लिए होता है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, मारकंडे पुराण तो ये इन्होंने पुराणे बोला था, मारकंडे पुराणे हैं, और कंडे नहीं बोल रहे थे, मारकंडे पुराणे वो तो शब्द है मारकंडेय, ये बोलता है मारकंडे पुराणे तो शब्दार्थ संबंध सामयिक है और वो जाति विशेष से होता है। स्वाभाविक ही शब्द से अर्थ प्रत्यायकत्व यथा कामम न स्यात्, हेतु दे रहे हैं कि यदि शब्दार्थ संबंध स्वाभाविक होता तो यथा काम प्रयोग नहीं हो सकता था, कोई किसी में प्रयोग कर रहा है, कोई किसी में प्रयोग कर रहा है, उसके लिए ऐसा नहीं होता। यथा तैजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेष व्यभिचरति इति, जैसे तैजसस्य प्रकाशस्य, प्रकाश तेज का यानी प्रकाश का, रूप प्रत्यय हेतुत्वम, रूप के ज्ञान में कारणत्व, ये जो प्रकाश है ये रूप के ज्ञान में कारण बनता है, ठीक है। ये हेतुत्व किसके लिए है, किसी जाति विशेष के लिए है क्या? यदि प्रकाश रूप के ज्ञान में कारण है तो ऋषि आर्य म्लेच्छ कोई भी जाति हो सबके लिए वही लगेगा। यदि शब्द अर्थ के जनाने में कारण है तो उस शब्द से सबको दुनिया भर के उसी अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इतनी विविध भाषाएं हैं उनका हमें ज्ञान नहीं होता, भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं। तो तैजसस्य प्रकाशस्य रूप प्रत्यय प्रत्यय हेतुत्वम न जाति विशेषे व्यभिचरति, जाति विशेष में व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, सबको रूप के ज्ञान के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश से रूप का ज्ञान होता है, ये सिद्धांत है। इससे पता लगा कि शब्द का अर्थ से स्वाभाविक संबंध नहीं है, स्वाभाविक नहीं है तो कैसा है, नैमित्तिक है, सामयिक है, तो वो सिद्धांत विचारणीय हो गया, नित्य शब्दार्थ संबंध ईश्वरीय ज्ञान में, ये भेद हमेशा रख लेना, नहीं तो आवैदिक शब्दों के लिए और ईश्वरीय ज्ञान में वहां पर, अगर नहीं तो उसको हमने व्यवहार नहीं समझा और हर जगह घटाने लग गए तो कहेंगे देखो इसको हम कंप्यूटर कहते हैं, कोई दूसरा और कुछ कहता है उसका, एक ही शब्द को, एक ही वस्तु को अलग अलग, और एक ही शब्द से अलग अलग वस्तुएं जानी जाती हैं, ये भेद देखा जाता है। तो नित्य कहां है, नित्य कहां है, ये शब्द ही नहीं था, ये वस्तु ही नहीं थी पहले, तो वस्तु ही नहीं थी तो इसका नाम कहां से आएगा, और कहां लिखा है बताओ हमारे को इसका नाम, नहीं बता सकते। तो उनको हमें यही स्वीकार करना चाहिए, जो जातियों में हम विभिन्न भाषाओं में प्रयोग करते हैं ये जो शब्दार्थ संबंध है ये सामयिक है। अब उपग्रह छोड़ा जाता है, बोले इसको वाघभट्ट या भट्ट नाम देंगे, आर्यभट्ट नाम देंगे, इसको ये नाम देंगे, इसको मिसाइल को ये नाम देंगे, इस पोत को जहाज को ये नाम देंगे, विक्रांत देंगे, इत्यादि इत्यादि ये नाम देते हैं ना। और आपके हमारे जो नाम रखे गए हैं वो क्या है, सामयिक ही तो है, सामयिक ही तो है, अलग अलग नाम रखे जा सकते हैं। तो ये तो है, इसका निषेध नहीं करना है कभी भी, लेकिन जो वैदिक शब्द हैं और ईश्वर के ज्ञान में वो शब्द और अर्थ नित्य हैं, वहां के लिए वो नित्यता मानी जाएगी, सब जगह के लिए नहीं। तो नित्य है शब्दार्थ संबंध उसी प्रसंग में लगेगा। प्रणाम। Thank you.